wiadomo, czy nie ma to związku z sytuacją na Podkarpaciu. Tam rano Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do kolejnych gabinetów, w tym do siedziby szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie, a chodzi o śledztwo dotyczące powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Badane są związki śledczych z biznesmenami z Podkarpacia i politykami PO i PSL-u. Prokurator Anna Chabała została już odsunięta od sprawy i zawieszona, mówi Maciej Kujawski z Prokuratury Generalnej. Prokurator generalny podjął decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych szefa prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie w momencie, kiedy dowiedział się, że przeprowadzone jest tam przeszukanie w gabinecie służbowym prokuratora apelacyjnego w Rzeszowie. CBA weszło też do domu byłego prokuratora wpływowej postaci w wymiarze sprawiedliwości. Także wczoraj agencja prowadziła działania w kilku miejscach. Wśród nich było biuro związanego z Rzeszowem szefa klubu PSL Jana Burego. Mają stanąć 700 metrów od domów, ale wiatrakom w tak bliskiej odległości nie, mówią mieszkańcy Biesikierza w zachodniopomorskim i dlatego kolejny raz będą protestować przed urzędem gminy. Pikieta właśnie się zaczyna i nie będzie się bez problemów dla kierowców. Protestujący zamierzają chodzić po pasach przez drogę krajową numer 6. W urzędzie w tym czasie lokalni politycy będą zajmować się sprawą wiatrakowych inwestycji. Wójt Marian Hermanowicz mówi, że nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Wszystko zależy od tego, kiedy się zakończy procedura i czy się ona zakończy. O ilości możemy mówić dopiero, kiedy jest już nie tylko plan miejscowy pełny, ale również pozwolenie na budowę. Bo oprócz jeszcze ludzkich czynników są jeszcze klimatyczne, środowiskowe, różnego rodzaju uwarunkowania, które też trzeba brać pod uwagę. Postawienie wiatraków oznacza dodatkowe pieniądze dla gminnej kasy z podatku od nieruchomości. Rocznie może to być ponad 1 000 000 zł. Sprawa budowy elektrowni wiatrowych w gminie Biesikierz od kilku miesięcy jest źródłem wielu konfliktów i sprzeciwów mieszkańców. Protestowali oni już m.in. w Sejmie. Edward Snowden nadal w Rosji. Wszystko wskazuje na to, że Moskwa przedłuży azyl byłemu analitykowi amerykańskich służb, który ujawnił skalę inwigilacji prowadzonej przez USA. Rzecznik Federalnego Biura Imigracyjnego tłumaczy, że życie Snowdena jest zagrożone. Dlatego też najprawdopodobniej władze rosyjskie przedłużą pozwolenie na pobyt Amerykanina na terenie Rosji. Azyl udzielony w ubiegłym roku, przypomnijmy, kończy się 1 sierpnia. A Snowden jest odpowiedzialny za jedną z największych przeciwników danych i jest poszukiwany przez USA listem gończym, m.in. pod zarzutem szpiegostwa. Jego pobyt w Rosji doprowadził do napięć na linii Waszyngton-Moskwa. To był serwis Trójki. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku znowu możliwe są silne burze z gradem. W Małopolsce i na Podkarpaciu ulewy. Poza tym deszcz, choć nie tak intensywny, możliwy także w pozostałych regionach. Bez opadów tylko nad morzem. W Zakopanem 17 stopni, w Augustowie 20, w Kielcach i w Bielsku-Białej 21, we Władysławowie i w Ustrzykach Górnych 22 stopnie, w Kłodzku 24, w Tucholi 25, najcieplej w Świnoujściu, tam na termometrach dzisiaj 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po kamerę sportową Sony, filmy Full HD, dźwięk stereo, Wi-Fi, wodoodporna konstrukcja za 749 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0% bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład odkurzacz Samsung o mocy 2100 W z twisterem i 10 workami w zestawie za 249 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 53 minuty na głosowanie na dzisiejszą listę. LP Trójka. A nad morzem świeci słońce. O 19 lista. Zapraszamy. Proszę głosować. Na przykład Robert Plant. set up with love. I'll cross the seven seas to you. Oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. And I will carry on. For the stars in the sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your star is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Mogą Państwo wybierać na przykład ten utwór Robert Plant Rainbow w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę. Dzisiejsza lista wyjazdowa po 19. Marek Niedźwiecki poprowadzi kolejne notowanie listy przebojów trójki. No i mam nadzieję, że Państwo w Darłówku zameldują się licznie, bo mam liczne sygnały, że albo Państwo w drodze właśnie w to miejsce, albo już na miejscu i na miejscu. Znakomita pogoda, wieczorem będzie cudownie. To jest to takie 3 godziny wspólnej, fajnej zabawy. Zapraszam Państwa w imieniu Marka bardzo, bardzo serdecznie. No i głosujemy na listę. Nie ma szczęścia zespół Band of Skulls, a wydali świetną płytę. Trzeba będzie po nią sięgnąć w przyszłym tygodniu w 3 wymiarach gitary. Hoochie Coochie to jest ten utwór, który znajdą Państwo w zestawie. Whose side say you're going to? Whose side? What time?

Ktokolwiek kiedykolwiek w studiu próbował przed mikrofonem swoich sił wokalnych, słuchając tego utworu, wie, co ona wyprawia tutaj wokalnie w tym utworze. Heartbreaker z 82 roku, z listy przebojów programu trzeciego, to była Diane Warwick. I jeszcze a propos śpiewania, dopytują państwo w sprawie formacji Westchnienie Haremu. Czy Artur długo odpoczywał po wykonaniu tej piosenki? Tego nie wiem, ale proszę go przy najbliższej okazji zapytać. I jeszcze jest pytanie, czy jest w stanie wykonać ją ponownie. Tu mogę odpowiedzieć, oczywiście, że tak, moim zdaniem jeszcze lepiej. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. To jeszcze jedno wspomnienie. Staram się w miarę elastycznie reagować na państwa zapotrzebowanie, no i stąd Midlife Crisis z 92 roku, zespół Faith No More. Są tacy artyści, są takie piosenki, rodzaj piosenek, które kojarzą się z lubianymi prezenterami programu trzeciego. No i na zakończenie zagadka, z kim państwu kojarzy się ten wykonawca?

Tu program trzeci Polskiego Radia Piątek. 11 lipca jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna przerwa w Sejmie i coraz więcej pytań o głosowanie w sprawie szefa MSW. Ludowcy chcą przełożyć to głosowanie. Od premiera domagają się wyjaśnień dotyczących m.in. przeszukania biur szefa klubu PSL. Bardzo złe wyniki kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Tym razem nie badano jednak stanu technicznego autobusów, a stan zdrowia kierowców. Geje są narażeni na infekcję wirusem HIV 19 razy bardziej od reszty społeczeństwa, ostrzega WHO. Na początek w serwisie Trójki Sejm i niespodziewany obrót spraw w związku z głosowaniem nad wotum nieufności wobec szefa MSW. Ludowcy chcą przełożyć obrady oraz samo głosowanie do 22 lipca. To po tym, jak zostały przeszukane biura poselskie szefa klubu PSL Jana Burego. Przy Wiejskiej ten gorący politycznie dzień cały czas obserwuje Łukasz Walewski. Łukaszu, powiedz, jak ludowcy uzasadniają swój wniosek? Były prezes PSL Waldemar Pawlak stwierdził, że do czasu wyjaśnienia sprawy płatnej protekcji na Podkarpaciu i podejrzeń wobec posła Burego nie może być mowy o uczciwym głosowaniu nad wnioskiem o odwołanie szefa MSW. Czy nie należy tego wyjaśnić, aby głosowanie nie odbywało się pod zastraszeniem, pod swego rodzaju szantażem? Powinno na tym zależeć i koalicji, i opozycji. Panu premierowi chyba nie zależy na tym, żeby minister się utrzymał głosami posłów, którzy są zastraszani. Po Giertychu wszystko jest możliwe. Dzisiaj nie wiadomo, mogą się pojawić dowolne nagrania z dowolnego czasu, z dowolnych spotkań. A obecny szef ludowców i wicepremier Janusz Piechociński także poprosił o wyjaśnienia. Bo nie tylko Wysoka Izba, ale także opinia publiczna powinna wiedzieć, co dzieje się nie tylko na Podkarpaciu. Wnioskujemy też i prosimy o pilne zwołanie jeszcze dzisiaj Komisji do Spraw Służb Specjalnych i zweryfikowanie płynących spekulacji i plotek. Wniosek ludowców poparł Twój Ruch, bo te wydarzenia, przypomnijmy, mają miejsce na 24 godziny przed głosowaniem. Słychać też głosy z kolei na prawicy, że ta kolejna afera korupcyjna badana obecnie przez prokuraturę i CBA może być wykorzystywana przez Platformę. Tak uważa m.in. były szef CBA Mariusz Kamiński z PiSu. Obiektywnie istniejąca moim zdaniem afera korupcyjna też jest wykorzystywana przy okazji właśnie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza do presji na PSL. Zaś Andrzej Halicki z Platformy te oskarżenia